volt valami cold open ötletem. Nekem is. A villamoson, de sose írom fel. Ugye? Jó, akkor te sem emlékszel rá? Volt egy remek ötletem. Egyszerűen olyan, képzeljetek ide egy olyan cold open-t, hogy megőrültek, olyan nekem vicces. Ugyanolyan volt. Neked is vicces volt? Jó, akkor a fantáziátok majd kiderül, hogy milyen jó. Hello! Mi az, reklám? Mi vagy te? Nem Hajdú Péter, szénsavas itt iszol, itt fogsz befögni. Szundorító, a videóban Remélem, nem szabad befögni. Megpróbálom lenyelni. Mi történt, amíg nem voltam itt? Hát zajlanak az események, Ádám. Na, hát igen, azt már nehéz követni tényleg. De... A partizán élők azok reggel 8-tól este 8-ig zakatolnak. Hát úgy hallom, a különböző minisztériumokban a darálógépek is. Erre majd később. Tegnap fantasztikus dolgok történtek. A Kossuth Rádióig néztük. Kossuth Rádió, hát a tévés érdekes. A tévésből egyet betettem ide, mert az mém materiál, és szerintem sok mindent elmond. Illetve az is, hogy az M1 azóta, mint a fölébredtek volna a Rogán művek, és azóta azért elkezdtek. Megint, hát bement a Magyar Péter, és nem volt túl barátságos, úgyhogy azt gondolták, jó, akkor bászik. Na jó, de ő megmondta előre, hogy hát gatya, szóval nem tudom, mit vártak. Szerintem inkább arról volt szó, hogy akik ezt az egész propagandát menedzselték, azok az utóbbi két napban inkább csak kábultan néztek maguk elé a budai világba, és aztán... És hagyták, hogy dolgozzanak. Igen, és addig nem volt központi narratíva, addig ugye a híreket kell, nem lehetett. Nem voltak olyan kreatívak, mint a tényekben, hogy az állatokról. Most nem az van, hogy beszéltek. Minek most már tovább gyártani a propagandát addig? Na, ez egy jó kérdés. Minek? Miért? Ez egy jó kérdés, de most megtudtuk az M1-en, hogy Magyar Péter a Köztévén fenyegette meg a Köztévé című videóhoz kikerült, ami azért nem egy... Hát végül is igaz. Amúgy igaz. Érdekes, hogy történik, főleg így, hogy így. Nincs pihenés. Úgy érzem, hogy a Magyar Péter az így gyártja a Justice Porn-t, hogy ilyen subredditet láttál már. Nem, hogy, de... ez nem, ugye nem a pornó, hanem az, hogy ilyen valahogy az ember szereti látni, hogy kicsit helyre igazságot tesz valaki, hogy valami, és ez szeretik az emberek is nézni, és néha szerintem ez most egy csomó ember megélés, hogy 16 évnyi feszültség után, végtelen cinikus és ocsmány kormányzás után most egy kicsi igazság helyre billen, és ez ennek is megvan a média élménye. Hát igen, a top komment is az, hogy hát én ezért szavaztam a tisztára, hogy ennek legyen vége, és hogy így legyen vége. Hát igen, Magyar Péter az egy kalapács, amit oda küldött 3 millió ember, hogy verje szét ezt az egész undorító, mocskos rendszert és minden kiszolgálóját, úgyhogy most nem személyre értem, hanem a intézményekre. Jó volt nézni. Az más kérdés, hogy a nyugdíjasok, akik innen tájékozódnak, most kapnak még egy muníciót arra, hogy milyen agresszív Magyar Péter. Ezt nem, mert nézhették a 3 órás sajtótájékoztatót. Én nem szoktam nemzetközi sajtótájékoztatókat végighallgatni, de gondoltam, ezt végighallgatom, mert mégiscsak egy fontos történelmi esemény itthon, és azt nézték, akkor azért nem biztos, hogy az volt a megélésük, hogy itt minden igaz, amit hallottak. Jó, de ez... Szerintem az egy kicsit nehezebben emészhető, hogy 3 órás sajtótájékoztató. Értem, csak nem biztos, hogy azt annyira nézték, mint például egy 20 perces adást. De hát ilyen mindegy, nehéz, amikor... Mert amúgy még 4 év van arra, hogy ez megváltozzon, ugye egy rendes tájékoztatás. Amikor lejössz után a drogról, ami az esetben a propaganda, leteszed, de megvonják, majd egyszer, csak akkor biztos fájdalmas, de aztán majd jobb lesz mindenkinek. Csak idő kell, amíg a méreg kimegy a szervezetből, de az, hogy látom, Magyar Péter ezt nagyon eléggé elveszi, ezt a szituációt itt szerintem, hogy most gyakorlatilag, és szerintem az emberek is nagyon élvezik, hogy itt gyakorlatilag ez egy ilyen fantázia válik valóra, hogy valakit felhatalmaztál, hogy így bemenjen a NER-be, az összes intézményébe, és megszüntesse, szétcsössze, pimasz legyen, minden, amiről eddig álmodozta, hogy megtörténik, ő úgy látszik, hogy ezt élvezi csinálni, és az a baj, hogy én is. Szerintem nagyon sokan. Szerintem a 3.200.000 szavazó 99%-a nagyon élvezi. És hát van még meló, úgyhogy várom. Az is nagyon jó lehet, hogy tényleg így odamész, és most mondhatja az M1-es riporternő, hogy hát hogy beszél meg, mit képzel meg, miért kell ilyen ízéstílusban, és mondhatod, hogy haver. Ez volt a programomban. Több mint 3 millió ember azt mondta, hogy ezt csináljam, megcsinálom. Illetve a súlyok is, hát ez milyen tárgyalás lehetett, ahol bemész, és azt mondta, hogy na jó, kérje fel a miniszterelnöknek, ez legyen meg egy hónapon belül, aztán húzza francba, vagy megoldjuk más, hogy jöhetsz itt az alkotmányossággal, meg jöhetsz itt bármivel. Amúgy ez aranyosan, hogy a Fideszes az alkotmányossággal jönnek. Hát is készedik az alkotmányba az, hogy az apa férfi, az anya nő, meg ilyen hülyeségeket, ami teljesen fölösleges baromságok vannak benne, és lehetne az, hogy normális alkotmányunk. Hát az a terv. úgyhogy... Láttam, hogy Ruffal is találkozott tegnap a Magyar Péter. Meg nem tudom, most a Vétónak azt írták, hogy lesz még egy utolsó stúdiós adása, de stúdiós, akkor lehet, hogy lesz még egy élő, nem tudom, de hogy a Ruff az mondta, hogy a választás után visszavonul, és közben találkozott a Magyar Péterrel, lehet, hogy valami tanácsadó lesz, nem tudom. Szerintem azt, mintha mondtam volna, hogy azért nem a tisztel meg, hát ő nem egy jobboldali ember. Nem tudom, de csak... A tanácsadó lesz, de szerintem nem. Amúgy tudod, mi lesz? Köztársaság. Igen. Amúgy most mennek a találgatások, hogy ki lehet a köztársasági elnök. Nehéz megmondanom, hogy te kit mondanál köztársasági elnök. Én? Várja. Hát az Iványi. Csak hogy az Orbánban még... Igen, csak ő már nem olyan egészséges, nem, meg már idősebb. Hát jó az egészsége most, persze, amúgy. Ezért a Göncz Árpád meg a Mádor Ferenc után szerintem egy idős ember nem egy kizáró ok. Olyan kell, aki... Gondolom, de azt... bírnám, hogy egy fiatalosabb, egy lendületesebb ember. Tudod, ki jutott eszembe, de az a baj, hogy a túl makacs meg most egy kicsit elégette a kreditjeit a hatházi. De csak azért, mert kettő dolog, ami megvan benne. Egy az, hogy elhiszem, hogy becsületes, és tényleg az emberek dolgait tartanak szem előtt. Kettő ellen mer mondani szerintem a Magyar Péternek, meg a Tiszának, és valószínűleg nehéz lesz olyan ember találni, akit a Tisza hoz a semmiből, és elhiszed, hogy ellent mer mondani a Magyar Péternek és a Tiszának. Szerintem... És nagyon sok kritikám van a hatházi felé, csak emiatt jutott eszem, és nagyon kevés ember tudok, aki becsületes, tényleg elhiszem, hogy talpig becsületes, de közben meg lesz a kritikája a Magyar Péter és a Tisza felé. Nehéz ezt így összehozni. Hát a semmiből semmiképp nem szabad hozni egy embert, tehát hogy ez szerintem egy tévút lenne. Lehet, mert az tud ellentartani. Nem hiszem, hogy fideszes lenne, és valószínűleg hiba lenne a politikából. Tehát én ezért nem mondanám, ugye van a MZP, az is, én adnám, de hát azt azért nehéz lenne, tehát azért mégiscsak 2 millió ember, meg a Fidesz szavazott több mint 2 millió ember, tehát hogy náluk pedig az MZP a sátán. Tehát hogy ő se hiszem, hogy a magyarok egységét hozná el a fideszesek szemébe, mert szerintem pedig pont olyan ember, és akár talán a hatházi is, aki szerintem nem... Ki az, akit mindenki kedvel és elhiszett, hogy talpig becsületes Magyarországon? Van ilyen ember? Hát ez egy jó kérdés. Főleg, hogy hát azért annyira az nem a civil életből ki. Hát nem tudom, hogy kéne ezt. Valaki ezt tegye, tölgyesi. Tölgyesi. Szerintem ő nem akar ilyen lenni. Stoll. Az még nem volt. Ez vicces lenne. Ja, igen. De hogy ugye arra is szó van, hogy lehet, hogy kiterjesztik a jogköreit, mert igazából fegyvertelen, ugye bármilyen, mint most is láthattuk, a utóbbi 16 évben, hogy nincs semmi eszköze egy ilyen rendszer ellen, szóval, és ha már kiterjesztett jogköre van, akkor már azért nem lehet azt, hogy jaj, ő egy jó színész, meg egy jó kis közéleti szereplő, hanem akkor oda viszont egy olyan ember kéne, mint mondjuk a Sólyom László volt például, aki köztiszteletnek örvendő, hát egy ilyen, nem tudom, jogtudós. Tehát, hogy nehéz kérdés, és hát hál' Istennek nem nekem kell megválaszolni. Hát nem tudom, nehéz már. Orbán Viktor. Ő biztos ellentartana. Csak ő mindenért ellentartana, amikor nem kéne akkor is. Hát, sok tip van. Kiszel Tünde, az nem rossz amúgy. Amúgy ez nem egy egyszerű feladomány, hogy kit jelölni. Kaszna Horkai. Uff. Az nagy lenne. Jó, hát meglátjuk. Jó, hát ugye, kommentben nem szoktuk meg, hogy ennek az emberek tényleg hatalma van. És ez furcsa lesz ezt visszaállítani, hogy tényleg ellentarthat a kormánynak, hogyha valami nem tetszik neki. És az is kérdés, hogy ez milyen tudás kell. Fontos, hogy jogi ismeretei legyenek az embernek? Hát, hogyha kiterjesztik a jogkörét, akkor szerintem valamennyire igen. De hát akkor meg elég leszünk oda a kör, amiből de lehet válogatni. Nem tudom, nem biztos. Mondom, ezt hál' Istennek, ez nem az én majom agyamra van ez a kérdés bekalibrálva. Meglátjuk majd. Mivel kezdjünk? Szerintem ezzel. Most már 3 napja lehet, hogy a fronton vagyunk, ha nézzük meg. Ez még miért veszel fel hozzá hangfőzés? A teljes élményet. Ja, ezt így lehet hallgatni folyamatosan? Lehet hallgatni. Hallom sajnos. Hallod? És nagyon, nagyon változatos. Tehát én tegnap ezt egy percig hallgattam, és így, ó, az nem annyira lúbba van, hanem ez egy nagy válogatás. Ja, bocsánat. Hallgassátok, légy szíves egy kicsit Orbán Viktor. Háború, Ukrán, Brüsszel, világháborúba, háborúban, Ukrajn, Brüsszel, háború, brüsszeli bürokraták, migrációs paktum, brüsszeli. Jó. Elég is volt, köszönjük szépen, meg lett az eredménye ennek a kampánynak. Van Deák Dániel megkönnyező közleménye. 1.22-től érdemes. Majdnem elsírtam magamat, igen. Mi lesz velük? Most ők az áldozatok, Ádám. Igaz, hogy 10 éve... Ne keverje senkit a Patrióta, az a Megafon, csak a csatornájuknak ez a neve, viszont most meg kell megsiratnom, hogy nem fogjuk a adófizetői pénzekből, milliárdokból nyomni a baromságaikat. Nem, hanem és most... Nehéz ezt fenntartani egy céget. Szóval úgy van, hogy eddig is adományokból. Organikusan épül föl valami, akkor így nem lehet az, hogy hirtelen valaki gondol valamit, és az egész költségvetésed elveszi. Hát a... Tehát mecénás el tudja tartani a Patriótát. De nem fogja. Amúgy szerintem az a baj a Patriótával, hogy ha a Fidesz nyert volna, is lejjebb eszik, mert négy évig a három, hát szóval igazából nekik nem volt ebben nyertes szenárió. Nyilván a 12/3 a legrosszabb szenárió számukra. Remélem, hogy kivizsgálják azt, hogy ebből eddig a Patrióta meg a Megafon hogyan működött gyakorlatilag több pénzből, mint az összes független sajtó együttvéve, csak támogatásokból, szóval ez az egész egy röhelyes dolog. Most a támadások következnek. A közösségeinket fogják támadni. Igen, az elmúlt években történtek hibák. És ez... Eddig nem szegény, szegény riporter, aki csak és kizárólag támadott az utóbbi években, lejárató kampányokat folytatott, hazudott. Ferdített. Hát jó, hibáztunk. Igen. Bocsánatot nem kérünk egyébként semmilyen hibánkért. Hibáztunk, úgyhogy ezt felejtsük is el. Igen, de közben azokat, akiket cittam, azoknak az adófizetői pénzéből csináltuk. Igen, és most egy olyan embert küldtek, aki lehet, hogy ezt így számon kérjük. Ajaj. Úgyhogy ez egy támadás. Igen. Borunk szembe is fog nézni. De itt senkinek ne legyen kétsége. Nem ezért fogják támadni a közösségeinket. Itt most büntetni akarnak. De a felelősségre vonást azt így is lehet. Igen. Valaki adófizetői pénzt átfolyat mindenféle helyen, és aztán propagandát gyárt belőle, és azt számon kérik, annak lehet, hogy igen. Lehet. Hát igen, hogyha gyűlöletet keltesz hazugságokkal, akkor annak egy ideális világban van következménye. És szerintem 3,2 millió ember arra szavazott, hogy ennek most már itt az ideje. Érdekes. Eddig, amikor a kormány mindenféle embereket megbüntetett, még most a választásokkor is, az nem volt baj. Nem volt probléma. Jó. Mert szembe mertünk menni a globális fősodorral. Büntetni akarnak... Nem azért akarnak büntetni, hanem azért, mert adófizetői pénzből propagandát gyártottatok. Mert a nemzetet és a családot tettük az első... Nem azért. Azért, mert adófizetői pénzből propagandát gyártottatok. Nem érted, hogy a családokat akarták védeni azzal, hogy lejárattak, undorítomot támadtak, hazudoztak össze végig. Ez a magyar családokat védték. Kivéve ugye a gyerekek, azok nem fontosak, akik mondjuk intézményekben vannak, mert őket bűnözőknek titulál. Nem, muszáj volt azt a politikai életet védeni, ami ezt a helyzetet előidézte, illetve hát ugye muszáj volt a Orbán család vagyonosodását meg sem említeni. Hát, ugye? Mert az a család, igen. A család, amit most ők védnenek annyira. Helyre. És ebben az új világban ezt nem engedik meg nekünk. Mármint az adófizetői pénzekből propagandát gyártsatok. Egy olyan világból talán lesz következménye annak, amit az ember csinál. Helyzetben azt szeretnénk üzenni nektek, kedves patrióták, bármilyen támadás is jöjjön velünk szembe, most legyetek bátrak. Bátrak? Legyetek bátorak. Ja, hogy most szimpátiát szeretnének? Most a közönségre állítja, hogy mint hogyha mondjuk a bohárdani igazából téged támadna. Igen, tehát hogy most ezzel a Fidesz... Gondolom, az óra, ami rajta van, ez 200 millió forintos, de minden. Gyünk bátrak. Sokan vagyunk, és a mi politikai közösségünk szívós. Minket a hazánk és az értékeink szeretete köt össze. Nem. Közpénz szívós. Közpénz köt össze. Az, hogy ezt mindig valaki kifizette, mert hogy egy rohadt organikus fideszes csatorna nem tudott kinőni, ha igen, azt bekebelezte rögtön a Megafon, szóval hát a szabad piac, a valódi igények, amikor majd kiderülnek, akkor igen, akkor majd lehet itt relativizálni, de hát ez van, hogy valószínűleg piaci alapon a Patrióta, se a Megafon, se az összes ilyen szar, a Demokratától kezdve az összes ilyen magazin, ami mind az állam tartott el, nem fog működni. Hát ez mesterségesen fenntartva az egész. Jó, tehát mert ők szembeszálltak a brüsszeli elittel, és a családokat védték, mert nem fizetett. Vagy azért, mert adófizetői pénzemet befizettem, elutaltam az adómat, és utána abból a Patrióta engem szidott, és hazudott rólam, és ez kicsit frusztráló volt. Érdekes. Átvészeltük a kommunizmust. Várja, Bohár, ez biztos, de most végre vége van. 16 év után. Nem érted, hogy a Bohár átvészelte a kommunizmust, Ádám? Igen. Hát persze. Kb. Egy idős felé. A Bohár tudod, hogy vészelte volna át a kommunizmust, mint aki tépkedi a körmöket. Hát a Bohár igen, de egyébként úgy vészelte át, hogy egy sperma volt maximum, meg egy tojás a mélyében, vagy nem ott, de na mindegy. Még az sem amúgy. Adj erőt. Erősebbek lettünk a végén. Átvészeltük a Gyurcsány korszakot. és erősebbek lettünk a végén. Erősebbek lettünk a végén, pont egy gazdasági világválság volt. Hát a Fidesz erősebb lett. A Fidesz, az jó, jó most az. Lehet, hogy nem holnap, lehet, hogy nem egy, rendszer, egy pár hónap. Egy rendszert kihagyott, nem Ádám? Mi? Egy rendszert kihagyott. Ugye a kommunizmust átvészelték, a Gyurcsány időszakot, ugye ami 6 év volt, azt átvészelték, az nagyon nehéz időszak volt, valamit kifelejtett. Lehet, hogy évekbe fog telni, de barátaim, ezt a vihart mi át fogjuk vészelni. Nem fogják. Az a van, hogy nem fogják. Szóval Bahár már nagyon magabiztosan nagyon sok dolgot állítottak, például arról, hogy hogyan vezet a Fidesz. Szóval most kiderült, hogy rengeteget hazudtak, és teljesen torz valóságokat látnak. Ez most derült ki, ők is beismerték, és aztán eltelik egy nap, és rögtön mondja a következő teljesen torz valóságát. Itt a Fidesznek vége? Vége. MSZP sorsára fog jutni, szépen lassan mindenki rájön, és szépen lassan mindenki elhagyja a hajót. Hát meg ha tényleg elzárják a pénzcsapokat, és elindulnak igazi ügyészségi munkák ezekkel a visszaélésekkel, akkor én nem tudom, ki lesz az a mecénás, aki támogatja a Patriótát, meg a Megafont. Tippemre senki. Hát nem tudom, lehet, hogy egy kicsit fapadósabb lesz majd a Patrióta, és mondjuk nem stúdiók lesznek, meg több kamera, meg két műsorvezető, hanem ez maximum. Hát ez nem, ez már pénzbe kerül. Hát egy szoba. Egy szobát azért talán meg tudnak spórolni maguk. Nem tudnak. Nem tudnak. A Bahárt nem biztos, hogy ki tudják fizetni. Nincs, mert akkor a stábban dolgozott a Patrióta meg a Megafon, hogy az elképesztő. Mi lesz a köztérben? Szóval nagyobb ott a stáb, mint ez bármelyik független sajtónál. Szóval ez nem tudják megcsinálni. Szerintem a Patriótának még a bevétel is le van tiltva, amiket nyomnak. Szóval gyakorlatilag mostantól 0 forintból fognak működni. És a végén ismét erősebbek lesznek. Nem lesztek. Minden, amit mit mondjon a szavazóinak, hogy vége van, vége kiderült, van. Kiderült, hogy keresetek teljesen ide. Baromságokat mondtunk, hazudtunk, pénzünk se lesz, hát ez van, gatya van. Szerettetek a Patrióta csatornában, azt tovább visszük. De most az alapoktól kell újjáépíteni a Patrióta gondolatot, mozgalmat, és a nyilvánosságot. Szerkezetet. És mi ebben végig itt leszünk. Nem lesznek. Miért kiderül, hogy nem kapnak pénzt azért? Ellenállunk, amikor meg fogják támadni az elmúlt évek jobboldali vívmányait. Jobboldali vívmány, amit az én pénzemből csináltatok, nagy mi volt a legnagyobb Pride valaha volt a jobboldali vívmány? Én adom, hogy indítsanak egy Patreont, aztán majd nézzük, hogy hány ember fog oda menni, és aztán kiderül, hogy nincs rá igény. Hát valamelyik egyszer... Két év múlva nézzük meg, amikor már tényleg esetleg egy olyan világban élünk, amikor a milliárdosoknak jobboldali csatorna csinált ilyet, hogy majd ő támogatásokban fenntartja magát, és így kettő ember fizetett elő. Szóval ilyen valami volt az elmúlt, hogy elképesztő pofárás is volt a végén. Még a Navracsics is a válaszolnájának fizet elő. Hát igen. Ez sok mindent elmond. És mindig fel fogunk szólalni, amikor értékre... És még... Szóval minden szinten leszerepelt a Patrióta, ami arra volt, hogy nyomd a propagandát, hogy a Fidesz nyerjen ennek érdekében. Szóval az egyetlen céljukat se tudták teljesíteni, csúfosan kikapott a Fidesz, szóval ha még a Fidesz azt mondja, hogy jó, én újraépítem ezt a birodalmat, akkor is az lesz a tanulság, hogy nyilván nem a patriótákkal, nyilván nem ez a bagázsal, hisz ez a bagázs, amire nemet mondtak az emberek, akkor hogyha tényleg valaki ebben még milliárdokat akar rakni, hogy a Fidesz újraépítse, nem fog senki. Azt mondja, hogy hát akkor valószínűleg nem a vesztes csapatot fog még több pénzzel kezdeni. Ellenzékből támadni a ellenfeledet egy kicsit hálásabb munka, mint 16 évi kormányzás. Ezek kontraszelektált idióták, nem az akarod. Ebben egyetértünk, csak én remélem így is marad egyébként, de hát ugye jön a választmány április végén, ki tudja, mi lesz ott a Fidesz házatáján. Én kétlem, hogy a kontraszelektált idióták kitennének vágva mind. ...dünket, bajtársainkat, közösségeinket veszik célba. Kedves barátaink, köszönjük, hogy a Fidesz közösségre azért egy szó, én tegnap mentem az egyes finomoson, egy csávó sörrel kezője hullarészigen így ült, és mindenki, aki hát ember volt, annak elkezdett kötözködni, hogy tiszás vagy, a kurva játokat! Így arcába mászott mindenkinek, és így mentek el előre az emberek. Ja. Ez a Fidesz közössége Budapesten, hát hajrá, fogjátok össze őket, amíg mi az ánk el nem viszi. Amúgy érdekes, hogy az összes ilyen kormányzati propaganda oldal, gyakorlatilag mióta megnyerte a Tisza, azóta kussol, vagy ez a videó van, de hogy így a műsorok leálltak. Érdekes, amikor a Fidesz újra és újra nyert, a független média ugyanúgy nyomta a műsorokat, ment tovább, elemzett, mondta a dolgokat, szóval így elég szembetűnő a különbség. Én is emlékszem, az előző választás után még nem volt jól van ez így, hanem csak odaálltam, nyomtam egy live-ot, és hát kicsit szomorú voltam. De mondom, nem baj, élvezkedjetek. Megy tovább az életségünk, a tartalmakat, terveink vannak, műsorink, stb. De itt meg az van, hogy így egyszerűen csak így hoppá, nincs műsor. A Németh Balázs be sem ment a saját műsorába, jól hallottam. Szóval... Már én nem tudom, hogy ez úgy volt-e meghirdetve, hogy ez most folytatódik a választás után is. Ki tudja. Hát de hát igen, valahogy a Patióta is, meg állt a Köztér is, egy Kohán Mátyás élővel tudott szolgáltatni. Mik vannak? Van még valami csatorna? Most mindenki vakarja a fejét, hogy nyilván itt a pénzcsapok, azok olyan szinten el lesznek zárva, mint az állat. Hát meg most, ja, keresik a narratívát, hogy akkor most mi a baj? Most a Matolcsi a baj? Az Orbán a baj? A, én nem tudom, mi a baj? A Dejártó kampányok a bajok? A ukránozás a baj? Nehéz mit mondani, amikor kék a térkép, ugye? Hogy idézzünk egy klasszikust. Honték is vakarják a fejüket? Hon mindig jól óra tesz, bazdán. Jó Istenem, de sajnálom ezeket az embereket. Igen? Nem. Jó, van ez így. Amúgy az, hogy mi van a... Még mielőtt kutyákra rámegyünk, hogy mi van a DK, DK az csak lemondott, az kész, nem tudni semmit róluk. Kalap, kabát? Hát szerinted 1%-nál... 1,2, de most már láttam, hogy 1,1. És van matematikai esély, hogy a DK lemegy 1% alá sok külföldi szavazattal? Arról már hallottunk volna. Hétvégén fogják a külföldi szavazatokat megszámolni? Hétvégéig lesz minden megszámolt. Szombaton végeredmény van. Szerintem hát a DK-nak annyi, hát 1% a egyetlen arcuk, akit ismer a bármilyen országos szinten bár ki az lemondott, és hát illetve ez az egy arc 1,2% vagy 1,1%-ra volt elég, úgyhogy szerintem a DK-t az elköszönjük, mint a MSZP-től. Mint a Fidesztől? Fidesz, az még neki azért van pár választás benne, de hát én nagyon most azt jósolnám, de azért ez kell egy rendes tisza kormányzás is, hogy ez egy MSZP lesz így most. Ez a gondolkozom, hogy megnézném-e még a Marcinál a Dobrevet egy utolsó interjúra, mert annyit magyaráztak dolgokat, hogy ezzel érdekes lenne szembesíteni, de hogy most már lehet, hogy most még mindig magyarázni ugyanazokat a dolgokat, amit eddig, ami már akkor is hülyeségnek tűnt, hogy most már azt mondanák, hogy jó, hát, ja. Igaz, gatya van. Hát ez egy hülyeség. Nem tudom ezt már hogy magyarázzák, mert olyan magabiztosak voltak ők is, miközben mindenki látta, hogy esélytelen, szóval ez érdekes. Jakab Pétert, azt inkább hagyjuk. Őt meg se nézném a Marcinám, úgy kit érdekelte egy ilyen bolond gyerek. Nem lehetne ilyen kerekasztalt beírni. Dobrev, Jakab Péter, meg a nem tudom, a Kovács Gergő, hát egyszerre letudni őket. Hát nem ütni megkérdezni, hogy az srácok, ez... Közösen meg lett 2%. Még annyi se. Igen. Nem ezt láttátok előre. Hát jó. Ugye még a kis pártoknál maradva, ugye úgy itt tűnik, hogy pont ugyanannyi önkritika van a kutyásokban is amúgy, mint a Fideszben, ahogy néztem a Nagy Dávid kiírását. Egyfelől ugye nem lett meg az 1% se, úgyhogy most gyűjtést szerveztek, mert hogy 680 milliónak a nem tudom, 200 milliót ezt így szétosztották, ami nem tudom, ezt hát okay. Ezt eddig is így csináltak. Értem, de hogy a maradékot meg elmetek elköltötték több mint 400 milliót a kampányra, aminek hát nem sok foganatja lett. Én tudom, hogy egy amit mit csinálunk, amit a kampányra költöttek, abból mi évekig tudnánk csinálni kreatívan. Ha kreatív az ember, akkor amúgy 0 forintból is nagyon sok emberhez el tud érni, de hogy 400 millióból a világ legkreatívabb kampányát is el lehet jutatni mindenhova, az biztos. Na most, hogyha az a 400 millió arra ment, hogy plakátokat nyomtattak, akkor hát nem túl modern és nem túl kreatív az amúgy elméletileg arról híres párt. Hát és ugye, ha megnézzük... Vettek egy kocsmát? Igen, azt is írjátok. Amúgy a kocsma az félre, azért kicsit rosszul lett kommunikálva, mert ott azon, hogy az a kocsma az létezett, és pályáztak ilyen fejlesztésre. Tehát ez a pályázati pénz az 160 millióból ment, ha jól tudom, 160 volt az, amit lehetett pályáztatni. Tehát a kocsma az létezett, csak egy kicsit újítottak rajta ezzel a saját pályázatukon keresztül. Amúgy az a baj, hogy nekem ebből nem az jön le, hogy ezekre az emberekre én rábíznék közös kasszát, országot, hogy mondják hogy az emberek, hogy ne induljanak, ennek ellenére elindulnak, elköltik az összes pénzt, amit a szavazók mondták, hogy ne induljanak, akik aztán kiderült, hogy nem szavaztak rájuk. Micsoda meglepetés. És aztán kiderül, hogy elköltötték az összes pénzt, amúgy elég rosszul, mert hát láthatóan 1% se lett meg. És utána meg ott állnak, hogy hát akkor nem tudjuk visszafizetni, és így azért ezt mindenki tudta rajtatok kívül. Ennyire teljesen vakon lenni, és utána szóval így a felelősségvállalása, felnőtt embernek legyen már egy minimális realitás érzéke, felelősségvállalása, és semmit nem érzek ebből, és ezekre kellett volna bíznom az országot. Ez nagyon furcsa nekem. Hát az 5% az szerintem egy kicsit nagy cél volt, és egyáltalán nem kiérdemelt, én azt gondolom, de szerintem az, amit eddig csináltak, hogy a 1%-ért mint protestpárt elindultak, annak, azt a kampánypénzt, azt mindenféle nem, úgy szólik, hogy a nagy részét nem arra. Jó, Oké, okay, most ez, ez a mostani, nem a előző évek, most ez, tehát retrospektív mondom. Tehát az, hogy a... Ezt megtarthatták retrospektív, a mostaniról kell beszélni, ez a mostani pénz, a mostani kampányukra. Nem tarthatták meg, ezt el kell költeni, nem lehet nem elkölteni, ugye? Elvétel. De nem, tehát azt mondom, hogy régen megkapták az 1%-ot, és megcsinálták vele. Most ezt külön kell értékelni ezt az évet. Ezzel számolniuk kellett volna, hogy 1% alatt lesznek. Hát én, na jó, igen, azt írja, hogy nem mérték föl jól, hogy most az Orbán rendszer bukása az emberek fejében azon. Azt én azért nem tudom felfogni, mert bármilyen kutyapártos poszt, videó, reels, faszom tudja mi megjelent a online térbe, a top 100 komment az volt, hogy ne induljatok el. És én értem, hogy ez online bullying, meg értem, hogy jó, hát a kommentek. Hát, és, mi is így, nem, és mi is így vagyunk ezzel, hogy jó, hát azért egy-két negatívan nem fogom magamat főhúzni, de hogyha 10-ből 9 ember ugyanazt mondja, akkor azért elgondolkozok, hogy ja, ez itt nem csak egy-két ilyen rossz akaró, hanem ez általános közhangulat, bassza meg. Igen, meg és ezt nem fölmérni, ez az is más, durva. Hogy te mondjuk neked ezt mondják, akkor mondjuk csinálod a videót, és akkor remélhetőleg sokan nézik és szeretik is, de itt meg arról van szó, hogy azok az emberek mondják, akiket épp megpróbálsz meggyőzni, hogy rád rakják az X-et egy olyan pillanatban, amikor nagyon fontos, hogy jó helyre menjen az X. Szóval így a fő dolog, ami igazából az egész, ez jó, ez van, nem tudok ezzel mit csinálni, szerintem mindenki szólt ezerszer, hogy ez gatya, de hogy ami engem fölkúrt, és ami tényleg az Fidesz szintre vitte szerintem az MKKP-t most ezzel, és ezt nem csak itt kommunikálták, hanem a rendes oldalon is láttam egy hasonló mondatot, hogy ezt írta a Nagy Dávid, hogy egy biztos, rosszul mértük fel, hogy az embereknek többre van igényre ezen a napon, mint hogy ne Orbán Viktor legyen a Magyarország miniszterelnöke. Azoknak is, akik minket akartak volna, de fontosabb volt, hogy Orbán takarodjon, és Orbán takarodott, nem kicsit valahol. Szóval arról beszél, hogy ezek szerint kiderült, hogy az embereknek nincs többre igénye, mint hogy Orbán takarodjon. Nem, mert hogy szerintük a kutyapárt az az egyetlen párt, ami ennél többet tudott mutatni. Ez vérlázító, hogy ennyire vakon vannak, hogy nem lehet az, hogy a Tisza párt ajánlata jobb volt, mint az övék. Meg ezt is le lehet szűrni az elmúlt 16 évből, hogy ha csak az lett volna baj, hogy Orbán takarodjon, akkor már 4 éve is eltakarították volna. Nekem pont ez a tanulság a Tisza pártnál, hogy az kellett, hogy legyen egy párt, aminek jobb az ajánlata, mint az ellenzéknek, vagy mint a Fidesznek. És ezt láthatóan jobban is tudta közvetíteni, jobban is meg tudta csinálni, stb. Minden szinten jobban kommunikálta. És a kutyapárt itt most elkezdi azt, hogy ja, hát nektek csak az a fontos, hogy Orbán takarodjon. Nem. A ti ajánlatotok szar volt. A Tiszáé meg jó. És ezt nehéz elfogadni, de így van. És ez egyszerűen elképesztő, hogy mintha Pócs Jánost hallgatnám. Hát igen, ebbe az önreflexiót megint nehéz megtalálni. Illetve nekem a szlogen is nagyon bűzlik, hogy embert jutottunk a parlamentbe, miközben a legnagyobb ellenzéki, most már kétharmados nem ellenzéki párt, csak és kizárólag civileket indított az egyéni választókörzetekbe, tehát hogy egyetlen üzenetük is elveszett ebbe a térbe, szóval ezt nehéz így értékelni, ez egy elég nagy, ez elég nagy szívás. Ettől függetlenül azt az anyagi bizonytalanságot, ami ezzel jár nagyon sok embernek, hát az senkinek nem kívánom. Hát az túlzás is senkinek, de szerintem itt azért senkinek nem kívánom kutyapárba például, mert ez azért elég kemény összeg. Érted, a felelősségvállalást a Fidesztől elvárjuk, hogy a Fidesz vállaljon felelősséget, hogyha a adófizetői pénzünket rábízzuk, akkor a kutyapártól is várjuk el. És úgy látszik, hogy nem megy nekik. Én azt mondom, hogyha úgy vannak még mindig, hogy protestpárt, akkor még lehet az 1% még meg is lett volna. De hát nem ez volt. Ha megnézhetjük az RTL-nek a riportját, mert benn van, ott konkrétan mutatják, hogy a kampányeszközöket, amiket vettek, a pártnál állnak a plakátok, meg a szórólapok. Hibáztak, nem kellett volna elindulni a választáson, ezt mondta híradónknak a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöke azután, hogy a párt nem érte el az 1%-ot a választáson, ami miatt... Bárcsak szólt volna valaki más is, mondjuk a teljes magyar szavazói bázis. Most vissza kell fizetniük a kampánynak kapott több mint 680 millió forintot. Kovács Gergely szerint ennyi pénzük nincs, ezért gyűjtésbe kezdtek, eddig 30 millió forintot sikerült összekalapozniuk. A híradónak nyilatkozó jogász szerint a vezető tisztségviselők a saját vagyonukkal is felelnek a teljes összegért. Embert juttatunk a parlamentbe. Amint eddig nyilván látványosan leszarta a Kovács Gergő ezt a kampányt. Most, hogy már a saját pénzével felel érte, így lehet, hogy egy kicsit komolyabban veszi. Ja, most már azért jönnek, igen, a posztok. Például ezzel a mondattal kampányolt a Magyar Kétfarkú Kutyapárt. Nem sikerült, sőt, a választáson az 1%-ot sem érték el. Ez azt jelenti, hogy a pártnak vissza kell fizetnie a kampányra kapott támogatást, ami nem kevés. 600. Amúgy pedig mindig az volt bennem régen, hogy a kutyapárt a fiatalos párt, aki jól használja a social médiát, humoros, vicces, és ezzel lehet megmutatni, hogy hogyha kreatív vagy, hogyha jól használod a trendeket, ezekkel egyszerűen azért sok emberhez el lehet jutni, és ez még csak nem is pénz kérdése. Tehát ha nem kaptak volna pénzt is, lehetett volna egy tök ügyes, kreatív kampányt csinálni, és ehelyett a YouTube oldaluk is olyan, hogy így fölraktak ilyen nagyon öreges, ilyen hosszú videókat, amik így, vagy egy idő után már nem raktak föl videókat, de hogy 1000 ember sem nézte meg ezeket a videókat, pedig azt mondom, hogy hogy lehet, hogy a Tisza párt az egyszerűen sokkal ügyesebben használta a social médiát, ami azt gondoltam, hogy a kutyáknak pedig az erősségük például. Vagy ez például nekem furcsa. Ez a bázis nagyobb a Tisza pártnak, de az tény, hogy hát, én azt nem értettem, amikor olyan videók kezdtek eljönni, hogy a kirakták, hogy a képviselők... De nem volt mindig nagyobb a bázisa. A kutya pártnak nagyobb bázissal indult, mint a Tisza párt. Jó, hát ez konkrétan hónapok alatt változott meg. Hát igen. Mert ügyesek voltak. Jó, nem, mert igény volt egy ellenzéki párt. Most a kutyapárt szerintem soha nem törekedett, vagy hát eddig, és ez a kurva nagy hiba szerintem. Láttad a kampányokban, hogy milyen kreatív ötletük volt, amilyen... Nem, persze. Azt akarom mondani, hogy a utolsó hónapokban olyan videók jöttek ki, hogy a Zalaegerszeg TV-nél lépett fel a képviselőnk, és tudod, ilyen régi napkeltés díszletbe ott beszélgettek. Ennél öregesebb dolgot én értelmem láttam még, hát meg is lett a nézettség eredménye is, hát meg nem csak a nézettség. 86 millió forint. Ha nem fizetik vissza, felszámolás következhet. Kovács Gergely társelnök szerint nincs ennyi pénzük. Inkább semennyi pénze nincs a pártnak, úgyhogy a... Hogy lehet amúgy 3 hét alatt ilyen sok pénzt elkölteni, hogy 2 hét alatt? Tényleg ebből konkrétan filmeket lehetne csinálni ebből az összegből, ezt azért jó lenne látni, hogy... mert azt gondolom, hogy tényleg a plakátolásnál biztos lenne kreatívabb része is a kampánynak. Hát az is, azért nem olcsó a plakátolás. Nem, de azt mondom, hogy egy ilyen fiatalos, elméletileg vicces, kreatív párt azért rájöhetne, hogy lehet, hogy a plakátok helyett valami másra költök, sokkal jobban el lehetne jutni az emberekhez. Nem tudunk másfél, mint hogy a támogatóink, vagy hát a szavazóink, meg bárkinek, akinek szimpatikusak vagyunk, vagy bárki, aki szeretné, hogy a kutyapárt tovább tudjon működni, az ő segítségüket, vagy hát támogatásukat kérjük, hogy ki tudjuk fizetni az összeget. Ugye az is kicsit rossz érzést kelt az emberbe, hogy mégiscsak tesó, most már kellene a pénzetek, de amikor meg ugyanezek az emberek mondták, hogy ne induljatok, akkor meg lelettek tiszaizézve, meg minden. Okcsá. Okcsá, meg izé, meg akkor mennyi nem, meg izé. A kritikát azt nem kérték, de most már pénzt igen, ugyanazoktól az emberektől. Szóval ez is egy kicsit, na mindig furcsa. Kovács Gergely ezt a közösségi oldalán is posztolta, de nem aratott osztatlan sikert. Volt, aki azt írta, az egész ország könyörgött nektek, ne induljatok, csak idén ne induljatok. Más pedig azt, hogy most ez a több százezer ember azt mondja, hogy oldjátok meg magatok a hülyeséget. Kovács szerint ennek ellenére 30 millió forint már összejött, de ez még nagyon messze van a célösszegtől. A társelnök a híradónak azt mondta, meg sem fordult a fejében, hogy nem érik el az 1%-ot, ezért... Miért nem? Ezzel számolni. Ha én kapok 600 milliót, és tudom, hogy vissza kell fizetnem, hogyha nem lesz meg az 1%, és látom, hogy a felmérésekben 1% körül vagyok, akkor megfordul a fejemben, mert felelős felnőtt ember vagyok, hogy de várjál. Itt van egy olyan opció, hogy nem érjük el az 1%-ot, és ezzel számolnom kell, hisz én egy felelős felnőttként felhatalmazást kérek, hogy adófizetői pénzek fölött diszponáljak és embereket képviseljek, akkor van bennem annyi felelősség, hogy ezzel is számolok. Ez még számomra is meglepő. Tehát, hogy olyan pénzt nem mernék elkölteni, amit visszakérhetnek, és aminek nincs fedezete, szóval hogy ez. Hát minden esetre a 5%-os mérnök nyelve ambíciókat nem segíti ez a döntés. Szerinte ez hiba volt. Jutólag persze nem kellett volna indulnunk a választáson. Kovács Gergely szerint a pénz nagy része a kampányra ment el. Elmentünk az MKKP bázisára, ahol több tucat bontatlan szórólapot. Na jó, akkor még ezt is elszámoltál. És több mint... Tényleg, ez mind bontatlan ott a háttérben is, te jó Isten. 1000 kisen bontott választási plakátot találtunk. Például az egyéni plakátok miért voltak fontosak? Ha úgy is tudják, hogy egyénileg... Sőt, a végén konkrétan mondták, hogy egyénre lesz szavazatok. Már igen. Ez volt a központi narratíva. Lehet azért se kerültek ki a plakátok. Én nem értem. Szóval, nem mondtok semmit inkább. Akkor ez még magyarázhatóbb, hogy csak MKKP és plakátok, de tényleg rengeteg helyen lehetett egyéni plakátokat látni, miközben az mindenki tudta, még ők is, hogy ezt se értem. Hát ha nem raktuk ki, akkor plazárlás, bár igazából én azt gondolom, hogy bármilyen kampányt csináltunk volna, és ha most még kirakunk 1000 plakátot a végén, attól nem lett volna nagyon más az eredmény. Akkor nem kellett volna megvenni se, nem? Egyelőre nem tudja, mire számíthatnak, mert Magyarországon eddig nem volt példa arra, hogy egy párt ne tudta volna visszafizetni a támogatást. 2018-ban az Együtt került hasonló helyzetbe, de végül ők össze tudták gyűjteni az összeget. A Társaság a Szabadságjogokért jogásza szerint a felelősség ilyenkor a pártot és a jelölteket is terheli. Itt igazából az államkincstár próbálja meg ezt behajtani, és ha nem sikerül, akkor az államkincstár a NAV-hoz fordul, és a Nemzeti Adó és Vámhivatal fogja ezt köztartozások módjára behajtani. Ilyenkor a vezető tisztségviselők a teljes összegig felelnek a saját vagyonukkal is. Hát én sajnálom, persze, de hogy ilyenkor az van bennem, hogy azért mégiscsak ezek felnőtt emberek, látom, mire ment a pénz, ott állnak a plakátok, és lehet kérni a pénzt, de bármi összeg, amit mondjuk én sajnálatból elutalnék a kutyapártnak, akkor azért meggondolom, hogy várja, itt azért felnőtt emberek felelős döntést hozva kerültek ilyen helyzetbe, miközben mindenki figyelmeztette őket, hogy lehet, hogy bármilyen pénz, amit odautalnék, nem lehetne a Van Helyed alapítványnak, hogy mondjuk gyerekeket segítenek. Szóval de jobb helye lenne ott. Szóval hát végső soron igazából plakátokra gyűjtenéd, ami egy raktárba rohadt szét. Szerintem ez ennyi volt a kutyapárt, nehéz erre bármit mondani. Volt ez a intermezzo, ugye a Magyar Péter sajtótájékoztatóján. Hát a külügy reagált. Ezt nem mondták, tagadták. Hogy... Hát igen. Hát még az... Tehát valószínűleg tudják, sőt, ugye konkrétan a Magyar Péter rég azt mondják, hogy videók meg képi bizonyítékaik is annak arról, hogy ez a darálás ez folyamatosan megy rengeteg minisztériumban. A Radnai Márk ma ki is írta, hogy hát most már ellenzéki kanosszajárás a Partizán műsorába. Ez igazából csak arról szól, hogy a nyilvánosság ezzel foglalkozzon, és ne azzal, hogy ők közben darálnak, de égetnek, de meg hát sem az is benne van, de most erről ennyit lehet beszélni, amíg nem tudunk róla, vagy nincsenek képek, meg konkrét doksik, addig hát ezen nem lehet erről sokat beszélni. Mert nem hiszem, hogy az egyik azra van, hogy elterje a másikat. Igen, nehéz lenne, most nem tudunk félre arról beszélni, hogy a Szijjártóék meg hát ki tudja még milyen hivatalokba darálnak. Én remélem, hát ugye ilyenkor, hogyha van videó, meg kép, akkor az van, hogy valaki látta is, meg tudja is, mi van benne, és akkor amikor hát, jön egy rendes nyomozás, jön egy rendes ügyészség, jön egy rendes felelősségre vonás, akkor ezek az emberek beszélni fognak, és mindenki ugye maga fölé fog beszélni. Meg remélhetek, vannak hősök, szóval itt volt idő, lehetett tudni, nyilván a Fideszen kívül, meg gyakorlatilag a legtöbb ember azért látta, hogy milyen eredmény jön előre, kivéve a Fidesz, a DK és a kutyapárt, és ha tudtad, hogy ez jön, és tudtad, hogy ezeket, szóval ezeket a doksikat le lehetett menteni, át lehetett menteni, le lehetett fényképezni, hát ha vannak ilyenek, basszus, akik azért csináltak biztonsági meg másolatokat. A szerződésnek nyomod, a pénz hiányzik, hát, hogy ott is van felelős, személy felelős, tehát na mindegy, ez hál' Istennek szintén nem az én problémám lesz, hanem hozzáért embereké, úgyhogy hát, na, ki lenne főügyész? Az is kérdés, ugye? Na, reméljük, van jó ember. Meg a vagyon visszaszerzési hivatalnak is biztos lesz dolga. Szabó Bence. Szabó Bence. Hatházi főügyész. Szabó Bencére elhiszem, hogy neki is becsületes ember. Hát és hogy neki is van olyan motivációja, hogy... Á, ő nem, igen. Na jó, úgyhogy folytatjuk a darálást, mindenki mondja el a szomszédjának, hogy azért benne legyen a köztudatban, de hát erre te nem tudunk többet mondani, mint hogy elvileg megy. Ezt lehetett tudni. Sőt, már nem, hogy elvileg, hanem gyakorlatilag. Ezért gyakorlatilag hónapok óta poénkodtam. Én is poénkodtam ezzel, hogy fogják darálni majd a dolgokat, hogyha ennyire Tisza megtörtént. Szóval erre lehetett készülni, hogyha valami fontos a doksi volt, akkor remélhetőleg van róla másat, vagy megvan a másik félnél is. Igen, ezek gondolom. Szóval ha meg nincs nálunk, meg náluk, csak akkor meg nem tudom. Itt akkor megjöhet a vallatás. Meg vagy digitálisan. Mármint, nem is értem, miket darálnak. Ez már kevés lesz, úgy érzem. Ez már kevés lesz, túl későn, túl kevés. Kis színes, na, a Mészároshoz köthető V-híd, hát céges számlára felcsatolható dupla dildót, sikosítót és kötözőszettet vásárol. Igen, dupla dildót? Görgeste? Igen, valami ezt írják, hogy felcsatolható dupla dildó. Az milyen ötlen, a dupla? Dupla mérete van? Tehát ilyen kétszer akkora? Vagy nem az, amikor a hát, hogy két helyre is tud menni egyszerre. Hát de akkor az nem felcsatolható. Vagy két irányban, vagy hátra. Akkor nem felcsatolható. Nem tudom! Hát rákeresetünk. Lehet, hogy nem itt a YouTube-on. Easy Glide vízsíkosító, az víz alapú, az rendben van, felcsatolható dildó szett. Mennyiért? 22 ezer, az nem jó, is lehet, hogy nem valami 60 ezer ment erre, csak hogy így átlátszó, hogy felhúzta így a szemüldöket. BDSM kötöző szett, teljesen jó, támogatom. Ja, az mi? Intim mosó szett tömlővel, igen. Hát akkor itt valaki egy segbe de legalább figyelted, hogy olyan annyi értékben rendeljen, hogy a kiszállítás már ingyenes legyen. Ja, igen. A segmosót azért raktam még bele gyorsan a kosárba, hogy igen, kijöjjön az igen, a 5000 fölötti összeg. Végre valami értelmesre is költöttek, én azt mondom. Erre nézzük a rosszabb dolgokra is ment már az adófizetői pénzem. Például Dani meg a Bohár Dani, hogy beszéljen baromságokat. Jó, oké, jogos. De valaki legalább felcsatol egy dildót, és örömet okoz egy másiknak, az azt mondom, hogy tényleg ennél rengeteg milliárd megy naponta rosszabb összegre. Két dildós. Én ezt nem tudom elképzelni. Ja, hogy fönt is meg lehet jelenti... Na jó, keresd rá. Bocsánat, ez most nagyon fontos, ez is vágyaim.hu. Írd be azt, hogy strap-on két, és akkor akkor azért dupla, mert lehet cserélni. De lehet cserélni. Ja, egy kicsi, meg egy nagy. Igen, egy kék, meg egy rózsaszín. Én azt hittem olyan, ami ugye van egy, meg kettő, és akkor lehet ilyen double penetration-t játszani. Lehet, hogy lehet. De hát Hogy oda... Hogy visszafele is, meg odafele is. Jó, majd. A V-híd, kedves, legyen szíves, válaszoljon a V-híd erre a közérdekű felhívásra, hogy lehet, vizére vették amúgy, hogy elvitték abba, ez mikori vétel, lehet, hogy ezt még a akcióra vették, tudod, a radnaimark.hu-s akcióra, hogy oda elhelyezzék így. Január 12. Akkor ez lehet, az Orbán vette a választás utára, amikor az Orbán Balást... Bálnába, buliba vették. De ja, én arra gondoltam, hogy amikor kijöttek a számok, és így, na jó, van, akkor egy a Orbán Bazsinak egy meg a Mráz Ágostonnak egy dupla dildót keressünk a seggébe. De a kedves, mert miért ki is most előtte. Miért nekik jót? Jó, hát... Na, hát jó, erre is ment a... Ugye hát V-híd, úgyhogy ugye, amit a szar autópályát megépítik nekünk, abból ugye megy a dupla dildó. Nem hibáztatom őket. Két nappal a választás után elkezdte visszavonni a katonákat a Magyar Honvédség a kritikus infrastruktúrák őrzésétől. Hirtelen megszűnt, úgy látszik, ez a veszély is. Hát igen, mert most már ukrán barát kormány van, és az ukránok nem akarnak minket támadni. Zelenszky megnyerte a választást, úgyhogy hirtelen ez már nem fontos. Igen, ez úgy látszik, hogy ezzel nem számoltak, hogyha ukrán barát kormány lesz, akkor az ukránok azt mondják, hogy jó, van tesó, hát akkor sok sikert, mi nem cseszthetünk titeket többet. Igen, remélem a Sárát, meg a többieket, Flórát felült az Orbán Viktor, hogy most már akkor nem kell félni a fenyegetéstől, átadtam a hatalmat. Uh-huh. Még nem adta át, most olvasgat a karmelitába. Amúgy biztos nehéz lehet neki is, hogy ott már azért van egy berendezett irodája, szeret ott lenni. Néz ki egész nap, hogy ez enyém. Táj van, azért az a karmelit, az nem rossz hely. Biztos rossz lesz kiköltözni onnan. De mondjuk azért 60 pusztas a rossz hely, szóval. Igen, hát reméljük az is hamar gyerek otthonrá válik, önfenntartó gyermek otthonná. Reggel még csak ennyi jött ki, hogy egy polgármestert érintően nyomoz az ügyészség, és készenléti rendőrséget is bevonnak, és majd délután szólnak. Úgyhogy valaki most el lesz kapva a Pest megyébe. Egy polgármester. Már? Nem, hát ezt még nem tudjuk, de nagyon izgalmas. Valami nagyon nagy action van. De miért szóltak előre? Lehet, hogy már elkapták, csak még nem hivatalos, nem tudom. Lehet, hogy már több ezer ügy van bekészítve a rendőrségnél, ami már teljesen ki van nyomozva, már gyakorlatilag csak el kéne kapni az embereket, de volt egy ilyen politikai tiltólista, hogy ezek az ügyek itt megállnak, és akkor most ez így fel lett oldva, és most hirtelen el kell kapni több ezer ember. Hát igen, meg hát tényleg az, hogy most akkor elkezdenek egymásra valami. Egyébként most van ez a győri ügy, amiről beszélt, amit most becsuktunk, ott már a Dézsi ellen vallanak, hogy ugye meg lettek fenyegetve, hogy meg kell csinálni a munkát a Dézsi által, ugye volt Győri polgármester által. Hát ez érdekes. A kedvenc Microsoft ügyünk, ez 7 éve, tehát ez a magyar igazságszolgáltatásnak a csődje, ez a Microsoftos ügy, ugye az Olaf mondta, hogy hát itt el lett lopva egy csomó pénz a Microsoft licenszek útján. 7 év alatt, kreatív. 7 éve ez így nem sikerült kitalálni, hogy ki, pedig szerződések vannak. Most kiderült, hogy aki elbírálta ezeket a licensz megvásárlásokat, az a Tiborcnak a testvére. A család az nagy és éles. Jó, csak 3,3 milliárd forintnyi támogatást kellett volna visszafizetni az Uniónak. Igen, hát a klasszikus, ugye lebukt úgyhogy akkor visszafizetjük. De is felejtettem ezt teljesen. Hát mert ugye hiányzik 3-0 a végéről, hogy érdekes legyen. Ja, jó. Na, nézzük meg akkor, mi volt tegnap. Abszolút cinema volt egyébként. Szerintem az a év videója. Hát ez nem volt megrendezve, akkor én nem tudom. Hát valószínűleg nem volt megrendezve, Orbán Viktor nem lenne benne egy ilyen mókában. 8,1 millió megnézték már. Ez kemény. Miniszterelnök úr, a filmben olvas. Jó kis Linkin Park, azért ezt értékelni kell. Mit csinál a miniszterelnök úr? Hát ő kiúzogatja a dolgokat. Ez a gyerek, ez takarodik a párból. Ez a gyerek, takarodik a nemzeti a párból. Sportot olvasgatja, vagy valami képregényt? Ezt a dupla dildó felcsatolhatott ennek. Azonnal mindenhol bedugjuk. Ott van Geci. Miért nem ordított olyan? Vitya! Nézd, ne? Hello! Szevasz, taka van! Nem pakolsz még? Abszolút filmszínház. Jó, a zenét megbocsájtom. A mém az, nehéz nem cringe-en egy kicsit. Vitya úgy tett, mint aki nem lett észre, hogy ott mi folyik. Nagyon elfoglalt, nagyon dolgozik. De hogyha észrevettem volna, akkor ott állt volna kint. Besunnyog. Hát én valószínűleg utóbbira szavaznék, igen, hogy besunnyog. Igen, ez azért, azért... Vagy így? Vagy nem futottak össze a, mondjuk a, csak így a folyóson, vagy valami, vagy bezárkodott? Nem, ugye a, van egy ilyen titkos, vagy nem annyira titkos, de van átmenet a Sándor Palota és a Karmelita között, úgyhogy ugye a Magyar Péter a ajtó ment be, és ajtón jött ki, de a Pityu, a Vitya az, az így besúnyogott a alagutakon. Ő azért nem állt ki a sajtó elé. Hát 240 ezer lány. Miért állna ki a miniszterelnök egy vesztes választás után a sajtó elé egy-két kérdésre válaszolni? Amúgy... Attól függetlenül, hogy most mind cringe-elek meg minden, de azt azért élvezem, hogy nagyon furcsa látni azt, és ezt nagyon tetszik. Ugye hozzászoktál, hogy itthon ezek a korpásbajszú emberek vannak, akik fú, geci, olyan boomerek, hogy ez elájulsz tőle. És amikor próbálnak trendibbek lenni, az még csak annál kellemetlenebb, mert mondjuk Tungsaurról táncol az Orbán, vagy nem emlékszem, mi volt. Vagy ahhoz képest az, hogy valaki, itt van egy fiatalos miniszterelnökünk, aki pont az, amit így, tudod, mondjuk így, ha nézel internetet, akkor így felszokott dobálni külföldön, hogy néha vannak fiatalosabb miniszterelnökök, és így éppen valamiért viccesek, vagy valamiért, hogy mondjam, van egy ilyen virális videójuk. Nem tudom, múltkor csak láttam, hogy a hogy volt a csere, nem tudom melyik, Hollandiába vagy Dániába valahol, hogy így átadta egyik a hatalmat, és fogta a biciklire felült, ezt elment. És azt mondja, ott klasszikus, hogy egy csomó ilyen de ugye egy csomó nyugati ilyen biciklire jár be a miniszterelnök, mert ugye nem egy 1000 milliárdos birodalomnak a feje. Meg, de hogy így látsz ilyen, néha ilyen külföldi dolgokat, hogy valahol van egy fiatalos, hogy attól valaki politikus, nem kell egy ilyen korpásbajszú boomernek lennie. Most a boomert ezt ilyen állapotnak mondom, lehet, hogy valaki 80 évesen még nem boomer, mert ilyen trendi tud lenni, úgyhogy önazonos marad. De hogy érdekes, hogy most meg mi vagyunk azok, mert láthatóan Magyar Péterek eléggé élvezik és érzik most ezt ezeket a dolgokat. Csak a táncolós mémről beszélek, vagy erről. Mi vagyunk azok, akiket most így külföldön is megy egy, nem tudom, ezek a videók virálisak lesznek, hogy bazeg itt egy, nem az a besavanyodott... Nem ez a kis titkár, igen. Nem az a posztkommunista szoci és nem réteg. Nem ez vagyok Magyarországhoz szokva, hogy itt az emberek azt mondják, hogy jaj, de vicces, hogy, ja, hogy itt ez ilyen, itt ez megy nálunk, még sajnos itt éppen a fél autokrácia van, vagy nem tudom, idióták, de hogy az egész egy ilyen, nem tudom, hova elhelyezni, hogy én ezt külföldiektől néha szoktam látni, de hogy most mi szállítjuk ezeket, ez elképesztő számom. Szóval ez nagyon jó, hogy most, igen, Magyarország a trend. Magyarországról most beszélnek, most nem azért, mert Orbán Viktor épp milyen szégyentelenséget csinált, hanem az, hogy sikerült az, amiért sokan csak álmodoznak. Amit, ja, hihetetlennek gondoltak sokan. Igen. Hát nem egy jó üzenet ugye ennek a jobbos patrióta kurzusnak, az, hogy hát ezeket egy gamer lett a miniszterelnök. Nem, az, nem úgy volt, hogy benne van a Heroes csoportban. Konkrétan benne van a Heroes 3 csoportban. Igen, ez egy méltatlanul meg nem kérdezett dolog a Magyar Pétertől, majd ha lesz megint interjúnk, akkor megkérdezzük. Sőt, a kampányban kellett volna a Heroes 3 Twitch stream. Láttam egy régi képeket, hogy milyen, hogy nézett ki. Ilyen pisi hajjal. Igen, sokkal ilyen kockának nézett ki. Szóval arról beszélgetnünk kell, hogy ha ő gamer akkor mivel játszott, és ez egy fontos téma. Hát mi volt a kedvenc palotája a Heroes-ban? Mert ahhoz vagyok szokva, hogy aki itthon politikában van, az a nyomkodós telefon még pont tudja használni, de az, hogy valaki Heroes, elképzelem, hogy a miniszterelnökünk a Heroes 3-on játszott, az egyszerűen szürreális. De elégedettséget. De úgy félje, kell hozzá taktika, meg stratégiai gondolkozás, szóval ez hát meg az a játék, ne arra, hogy 30 éve még mindig fönn van, és hiába csináltak már, vagy 6 híroszt azóta. Senki, vagy hát biztos játszik valaki velük, de a Heroes 3 az a... Melyikkel játszottam? Én nem a 3-mal. Biztos, hogy a 3-mal. Heroes 3... Armageddon's Blade. Pazarmester. Hát figyelj, amúgy, ha Magyar Péter, nem tudom, tudom, hogy inkább kommentelgetett a telefonján, meg a telefonján kutatta, vagy nem tudom, mit csinál, de hogy tényleg az országjárás 2 évig a életed felét minimum kocsiba töltöd, akkor gyakorlatilag egy ilyen handheld konzol az jól jön ilyen. Szerintem főleg olvasott a kocsiba nem lehet olvasni rendesen. De lehet olvasni. Főleg mióta van a iPhone, ja, az a pöttyös megoldás, az azért életminőségjavító számomra. Hát mondjuk egy a Wii-nek melyik az a konzolja, amit lehet hordozgatni? Azért azt be lehet szerezni. Néha jót tesz az embernek. Hát most nem lesz rá ideje, Switch, 4 évig, ez biztos. Igen. Amúgy szerintem direkt is csinálják ezt, és ez nagyon vicces lesz, hogy beleállnak, hogy majd a Magyar Péter, akkor ő nem a honvédségi géppel megy mindenhová, hanem felültetik egy normál gépre, meg ilyenek, hogy így, hogy gyakorlatilag így úgy érzem, hogy tényleg így megcsinálják azt, amire így az emberek vágyták, és akkor ők most élvezik, hogy ezeket így gyakorlatilag olyan, mint egy rockstar egyébként szabadult volna be most ide. Valószínűleg még az idő lesz, amíg ez levedli, de hogy most ugye megszokta, hogy minden hozzászólására úgy kell figyelni, nehogy kiforgassák, és most már nem kell ez se annyira. Igen, már meg lehet hívni a Netanyahut is, amiért azért talán nem most. Meghívta? Hát, vagy nem is tudom, ki kicsoda, de hát talán most... nem egy ilyen háborús bűnösek. Ez, jó, nem vele kezdte de, azt. De nem meg akarja hívni, de közben vissza akarunk lépni a büntetőbírósága. Törbe akar a csalni. Az a hég, hogy a Netanyahut letartóztatják Magyarországon, az valószínűleg egyébként a USA-t ismerve nem a legjobb ötlet. Úgyhogy én ezzel nem azért felcsolálnék. Közben mondta, hogy visszalépünk abba. Jó, hát most igen. Lehet, hogy muszáj lesz már végigvinni a kilépést, mert júniusig azt hiszem kilépünk ebből, és utána visszalépünk, és utána mire visszalépünk, akkor Netanyahu azt mondja, hogy hát gyere Netanyahu, csak várj egy kis rendőrségre. Az csak a biztonságodért van itt. Igen. Jó, hát szerintem nem ez a mögötte, és minden esetre nekem az azért ez nem annyira tetszik. Tehát, hogy lehetett volna maradni így Európán belül, meg ha már Európán kívül, akkor tényleg nem egy ilyen népírtó, borzasztó embert idehívogatni, vagy oda menni, talán ennek nem most van itt az ideje. A Kossuth Rádióset megnéztük, erre már nem volt idő, és nem is fogjuk megnézni. Én megnéztem az egészet, és vállalhatatlan volt ez a nő, főleg a utolsó felében. Hát amúgy nem tudom, hogy hogyan lehetett volna ezt jól reagálni, de amúgy viszonylag... Hát egy bocsánatkéréssel kezdeni az elmúlt 16 évet, és utána normálisan beszélni, riporterként viselkedni, és nem támadólag fellépni, nem sértődötten, nem mint egy hülye idióta gyerek. Szerintem az egy jó kezdés lett volna. Amúgy egyébként ez egy fegyver a Magyar Péter kezébe, és hogy hát na, ezt érdemes szétrúgni a francba, nem? Tehát, hogy igen, igazából nem mondok azt, hogy most már mondták a partizán, most leúzták el a Magyar Pétert is a sárba, de amúgy szerintem viszonylag korrekten állt a sarat, szóval itt az a baj, hogy ezzel így nagyon nem lehetett volna más kezdeni. Az már más kérdés, hogy egyáltalán megérte be menni, de hogyha meghívják és nem megy be, de hogy ezt nem is értem, hogy mit tervezték itt az emlényen, szóval méltatlan volt nagyon. Mind a rádiós, mind a tévés interjú vállalhatatlan, szakmaiatlan, idióta barmok voltak teljesen. De bárki, aki végighallgatta ezeket, ez érthetetlen, hogy mit gondoltak, tényleg. Na gyere, nézzük meg ezt, ez valószínűleg örök mém lesz. Hatékonyan használjuk föl. Hogy ne pártkatonák döntsenek róla, ne Boldog Istvánok, ne Simonkák, ne Lázárok. Mit jelent a hatékony felhasználás, akkor hogy, beszéljünk hát el. Hát például arról, szerkesztő asszony, én 2 éve járom a magyar vidéket, 700 településre jutottam el, például arról szól ez, hogy nem lombkorona nélküli lombkorona sétányokat készítenek az uniós pénzekből, mint a Fideszes most megbukott képviselők, akik egyébként... Akkor mit? Mit lehet még az EU-s több ezer milliárd fontot csinálni, ha nem lombkorona sétányt? És akkor elkezdi sorolni a Magyar Péter, és akkor... Tehát étteremre kéne költeni, és így... Úristen, bazd. Az egész fantasztikus volt. Az amerikai elnök választásról. Csak éppen a lényegről nincsen, egy az embereket... Egy híradónak kötelessége teljes, vagy kötelessége. Valóban az, kötelessége hogy lett volna ezek... szerkesztőszer, hát, beszéljünk a külpolitikáról. Csak arról. Ne olyanokról, amelyek meghatározzák a belpolitikát, és ukrajna esetet bebizonyították a magyar emberek, hogy a magyar történelmet még mindig nem Teheránban írják, és nem is Moszkvában, nem is Brüsszelben, hanem a magyar utcákon és a tereken. És Ukrajnában írják? Nem írják. Milyen hangsúlyozás, fantasztikus. Ó, Isten, Ukrajna, ezt meg kellett még kérdezni, ez fontos. Na, egyszerűen... A történelmet még mindig nem Teheránban írják, és nem is Moszkvában, nem is Brüsszelben, hanem a magyar utcákon és a tereken. És Ukrajnában írják? Nem írják. Ezt így kezdtem. Csak azért kérdezem, mert hogy Zelenszky ukrán elnök tegnap már küldött önnek. Hogy bírja ezt ön ki nevetést? Igen, mindenki küldött kármét. De hát a Zelenszky is, Ádám. Hát a Zelenszky valószínűleg örül, hogy végre nem egy Putyin szolga van itt, aki teleplakátolja az ő képével az országot. Én is örülnék a helyébe. Attól függetlenül, hogy nem támogattam pénzzel meg bármivel a Magyar Péter, de láthatóan az Orbán az minden szinten ellene van, és gáncsa jól lehet, akár a hiteleket, meg mindent, amire benne se vagyunk amúgy. Én is örültem volna. Érdekelne, hogy vége felé, mert mindjárt lejár az idő. Föltett önnek egy háborús helyzetben álló ország vezetője azért ez néhány elég kérdést, jó kiképzés lehet, hogy ezt nevetés nélkül kivírják. Diktátumot. Önök is fel fognak szabadulni pár napon. De hogy mit várnak ön? Istenem, te jó Istenem. Édes Krisztusom, az Orbán Viktort, azt valahogy még mindig hagyták, hogy végigmondja a hülyeségeit. Valahogy nem szóltak a szavába, nem? Nem. Sőt, egyébként kérdés nem tettek fel, hanem Magyarországon a gazdasági növekedés 3,6%-os volt. Minden nagyon jó. Mit gondol erről? Igen, valóban nagyon jó. Igen, nagyon sokat tettünk. Mondjuk a gazdasági növekedés pont nem jó, volt. Hát most pont rosszat mondtam. Például ezt a 90 milliárdos hitelt Ukrajna az önök jó voltából megkaphatja? Eddig, ugye az eddigi kormány, a Fidesz kormány blokkolta. Blokkolta, miközben nem is kell belefizetnünk, amúgy nem is blokkolta. És elfogadta. Igaz, szerkesztőasszony, decemberben Orbán Viktor az Európai Tanács ülésén elfogadta ezt a csomagot. Ugyanakkor miért? Blokkolta, nem, ezért nem kapja meg. Nem, nem, akkor miért nem kapta meg eddig? Hogyha Orbán Viktor nem blokkolta, akkor miért nem kapta meg Ukrajna eddig? Miért hazudnak önök? Orbán Viktor helyesen megmondta, válaszoltok? Válaszoljon egy éppen arra a kérdésre. Éppen akarom a legköszönő miniszterelnök. Arra a kérdésre. Bocsánat, tudom, hogy ez... Fú, na jó. Nem de fogom sajnálni, amikor beszántják ez az egészet. Amúgy meg kell nézni, hogy mi a rögtön után itt meg is ragadnám az alkalmat, amikor lehet, hogy hazabeszélésnek tűnik majd, de hogy valószínűleg ennyi pénzt már nem fogunk költeni a közmédiára, remélhetőleg, mert tényleg fölösleges ez a nem tudom napi hány százmillióból, vagy hogyha összerakod a többi megyei lapokkal, a Mandinerrel, az Origóval, a TV2-vel, stb., akkor több milliárdot költünk erre naponta. Szóval szerintem a közmédiai 2026-ban majd túlléphet azon, hogy tévécsatornáknak fizetünk, és próbáljuk a BBC standardet majd betartatni. Szerintem ez már elavult. Én egy kicsit decentralizálnám a közmédiát, és azt mondanám, hogy jó, legyen tévé, de ugye a tévében ne csak a tévé gyártson tartalmat, hanem simán lehetne pályáztatni, hogy közmédia pályázatok, nem tudom, olyan videósorozatokra, ami valamiért fontos lehet a köznek. És akkor azt mondom, hogy pályázhat rá a Telex, a Partizán, bárki pályázhat, hogyha azt mondja mondjuk, hogy én csak mondjam, azt mondja a Telex, hogy én csak egy 10 részes sorozatot arról, hogy elfeledett magyar foglalkozások, akik még utolsó emberek, akik ezt csinálják, akik még a magyar kultúrát őrzik. Most mondtam valamit, interjú velük. Vagy a Patrióta, csak ők alkalmatlanok mindenre. És akkor azt mondja a közmédia, jó, ezt szívesen megtámogatom, a Telex leadja, és utána ők is beveszik a repertoárba, és leadhatják a tévébe is. Ja, hogy ilyen pályázatszerűen is működhetne, nem csak az, hogy ráöntünk egy tévére, amit már alig néznek 100 milliárdokat. Én nekem is lenne kurva sok jó ötletem arról, hogy miket lehetne itthon forgatni, ami egyszerűen lehet, hogy nem érdekel annyi embert, vagy egyszerűen nincs rá pénzünk, de hogy egyszerűen úgy érzem, hogy ezzel kiszerveznéd annak, akik alapból érdeklődésre tartanak számot. Alapból meg tudják csinálni úgy, hogy érdekes legyen, és ez beemeled az M1-be. De ez csak egy ötlet. Nyilván ezer ötlet lehet, csak szerintem már 2026-ban az, hogy van 5 tévé, amiben 100 milliókat belenyomsz, akkor is, hogyha az a tájékoztatás rendben van, akkor is elavult, és sokkal okosabban fel lehetne használni. Hát 5 tévé semmiképp nem nincs szükség. Ja. Mert még azt elfogadom, mondjuk az M1 a híradás, van az M1 sport, meg akkor még lenne egy ilyen magyar vidék, meg kultúra, de a többi kettő az mi a én nem is tudom, hogy nem egyszer majd végignézem, de hogy szerintem talán erre kicsit sok. Nyilván ennyi pénzt nem fognak szerintem rárakni. Ez szerintem teljesen irreális, vagy szürreális, hogy ennyi pénzt költsünk. És értem, hogy az M5-ön voltak ilyen riportok, de pont arról van szó, hogy csinálná olyanok is, akiknek van alapból elérésük, és nem az, hogy megcsinálunk 100 millió riportokat, amit 3 ember néz meg. Jó, de hogyha nem adsz ennyi pénzt a MTV-nek, akkor hogy fogják piaci áron sokkal magasabban megvenni a magyar foci közvetítési jogát, Ádám? Mi lesz azok a focistákkal, akiknek semmit nem kell adóznia, by the way, és 10 milliós átlagfizetésük van. És tényleg amúgy... És senkit nem érdekel, mit csinálnak a pályán. Ennyi pénzekből a kereskedelmi tévék sorozatokat gyártanak, minőségi sorozatokat, itt meg hát ebbe a stúdióba vállalhatatlan dolgokat... Hát meg ilyen szaktekintélyeteket, mint ez a hölgy is egyébként. Kontraszelekció beütött ide is. Nem jó. Azt tegyük hozzá, hogy rögtön ezután fölé lett az MTV-el. Nem úgy, ahogy ti elképzitek, hanem úgy, ahogy eddig. Címek. A közmédiában fenyegette meg a közmédiát Magyar Péter. Hogy nézem, hogy mondták be. A közmédiában. Amúgy, ez, ha így csak ennyit hallanék, azt mondom, hogy na, ez megint egy ilyen fantázia. Hogytok még egyszer rászavazni. Bemész a közmédiába, és a közmédiában mondod el, hogy beszántam ezt az egészet. Hú, jaj. De rossz. Miközben a közmédia éppen hogy bebizonyítja, szavaztad. Hogy be kell szántani, mert olyan vállalatlanul viselkedik. De hogy ez nem, itt nem fenyegetést éreztem, hanem csak elmondta, hogy megígértük, hogy ezt beszántjuk, be fogjuk szántani. Ezt ígértük meg, és erre szavaztak hát az emberek. Hogyha nem fenyegette volna meg, vagy nem mondta volna ezt a köztévén, akkor a választói akarattal ment volna szembe Magyar Igen. Péter. Miért nem így adták le? Magyar Péter betartja a szavát. Ez is kezdődött volna. A közmédiában fenyegette a közmédiát Magyar Péter, a Tisza párt elnöke megismételte, hogy a kormányalakítás utáni egyik első lépés az lesz, hogy felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását. Magyar Péter szerint nem személyes sértettségből tervezi ezt. A Kossuth Rádióban és az M1-en is emlékeztették a Tisza párt elnökét arra, hogy a kampány idején is több meghívást kapott a közmédia. Emlékeztették. Hogy januárban hívták meg, 4 hónappal a választásért hívták meg utoljára egy kampány alatt. Nem, és utána többször meghívták, de előtte meg másfél évig nem hívták. Igen, és meghívták még egyszer, és utána a kampány alatt nem hívták meg, legalábbis ezt ők nem mondták, azt mondták, hogy januárban meghívtuk, miközben áprilisban választás van. Ez alatt a másfél évet meg csak szittuk. Elképesztő. És amúgy kb. Úgy kezdődött az M1-es riport is, hogy mondta Magyar Péter, hogy hát engem 2 éve szidják a Tiszát, a politikusainkat, a önkénteseinket, engem, a családomat, és a családját nem. Ezt mondta így a nő. Jó. Ami egyébként hazugság volt. Műsoraiba, de nem élt a lehetőséggel. Nem élt. Hát úgy látszik, ennek is sikerült megnyerni. A kormányalakítás utáni egyik első lépés az lesz, hogy felfüggesztjük ennek a propaganda médiának a hírszolgáltatását. Rögtön a beszélgetés elején jelezte Magyar van kép Péter is. Okos. Van képi anyag? Nem, szerintem csak nekik van. Hát ez van. A kakuk. Ja, hogy jó. Rádióban, hogy amint megalakul a Tisza kormány, felfüggesztik a közmédia hírszolgáltatását. Magyar Péter ezután arról beszélt, hogy benne nincs személyes sértettség. Bennem nincsen semmilyen buszúvágy, és félreértés ne essék, ez nem egy személyes revans. A Kossuth Rádió műsorvezetője ezután cáfolta, hogy a közmédia... Jó van. Nem egy műsorvezetője felvetette, egyes brüsszeli vélemények szerint még... Ez volt a kedvenc, hogy felvetett, hogy ugye mondták, hogy az uniós pénzt hazahozza, és akkor felvetett, hogy de van egy politikus, aki azt mondta, hogy nem olyan egyszerű, és mondta, hogy ezen 1 percig ment a vita, és nem hagyta végigmondani a Magyar Péter, hogy aki ezt mondta, az amúgy egy olyan politikus, akinek most semmi köze, és meg hát hatásköre nincs ebben. Igen. Úgyhogy mondta, hogy ez most miért lényeges, mindig hoznak valami harmadragú embert, aki mondott valami ellentéteset, és akinek ez semmi köze, és akkor, de hogy így kötötte az ebet a karóhoz. Hát a híradásokban igen. Benne volt, azt mondta, hogy ez volt a kedvencem. A híradás az, hogy ők beszéltek erről, vagy gondolom az Origó, vagy valami. Az MTV a csatorna igazgatója dolgozóknak, aki nem tudja magában tartani az eredményekkel kapcsolatos érzéseit, erre a hónapra szabadságra mehet. Hát a háború borzalmi újraindult, úgyhogy... Igen? Hát megy megint, igen. Hát akkor mehetnek. Úgy látszik... De tök jó, én, hát a szabadságra mehetek, az én mennék. Nem tudom, hogy fizetette egyébként. Fizetett szabadságra mehetnek, az lenne a legjobb. Nem az volt, hogy megtapsolták a kijövő emberek? Volt olyan is, de kb. Úgy kezdik az a tapsolós idő, hogy azt valami, ezért kapni fogunk bazen, hogy valami esetben van. Tehát így, most nem buktattuk magunkat, nem azt mondja? Vagy valami esetben, igen. Vagy nem tudom, mi volt. Szegény Bercit nem tisztelték meg. A sajtóban, és itt az arról is külön beszélgethetnénk, szerintem egy estét, egy külön... Bocsánat, szerintem... viszont szerintem egy miniszter fog kiszállni, úgyhogy... Hát szegényt ott hagyták. Ó, de ő nyilatkozott a néninének. Igen, sem. Egyébként azt értem is, hogy... Azt mondta, hogy ásni jól tudsz, szóval lehet, hogy ezt a munkát láttam. Én végignéztem, és amúgy az interjú, azt szerintem érdemes végignézni, mert végre őszintén beszél. Egy-két politikus. És ő itt az elég őszintének tűnt. Kritikus volt, hát ugye a Kaminski Fanni. Ilyenkor már mindenki. Hát ilyenkor már mindenki, de hát a Havasi Bertantól nem szokta hozzá. Ez most elkezdték a fideszesek azt, amitől ki vagyok, hogy élőben jó fej. Ja, hát ellenzékben jó fej. Igen, de amikor hatalom van nál, akkor meg irdatlan, arrogáns tetük. Szóval akkor most vajon melyik az igazi énjük? Hogyha amikor nincs hatalmuk, akkor hirtelen szerényebbek. Akkor most ezt azt kell mondanom, hogy milyen aranyosak, meg jó feje. Ja, hát itt figyelj, elkérdeznek a mészáros vagyonosodására, azt itt? Meghallgathatjuk, igen. Nem fog válaszolni. Viktornak annak komoly felelőssége van, hiszen ő a pártelnök, ő a miniszterelnök, de ő azt mindig szokta is vállalni. Orbán Viktor azon döntésének, hogy például a gyerekkori jó barátja világ egyik leggazdagabb embere lett, ez szerint ennek lehet szerepe abban, hogy a magyar emberek ekkora számban szavaztak a Fidesz ellen? Nézd, ezt nem tudom megítélni. Mi a következő kérdés? Az a kérdés, hogy az a típusú gazdagodás, ami... Nem mernek még most sem Mészáros. Nem, ugye volt a Cserpalkovics tegnap a Partizánban, azt is végighallgattam. Hát ott is ugye rákérdezett többször a Gulyás, hogy Orbán Viktor családjának a gazdagodása, az kivehette a biztosokat, hogy emiatt, és így... Maffiát nem mered szídni. Nem, ő az... hát Nyilván mondja, hogy hát azért vannak ugye a Fideszben ilyen kullancsok, élősködők, meg ez a luxizás, ez nagyon rossz. Jó, és akkor Orbán Viktor családjának a magyarosítás, és akkor azt így elmismásolják, ez mindenféle vizéről beszélni, és aztán a Garancsiról kezd el beszélni. És utána meg mondja, hogy megint rákérdez a Tiborcra, hogy a Tiborc vagyonosodása esetleg kiverette a biztosítékot, és akkor hát ő nem fog neveket mondani. Miután előtte a Garancsit név szerint szitta, hogy ő egy olyan ember, aki így egy pióca a nemzettestén, mint oligarha. Hát nem, a emberarcú fideszes az még mindig nem született meg, hiszen az nem lenne fideszes szerintem, legalábbis utóbbi 8 év után biztos. Késő. Előtt. Most már nagyon sokan mégse fideszesek, mint kiderült. Ugye a celeb világban a Ördögnóra? Ördögnóra hirtelen egy nagyon szép világra kelt. Igen, érdekes, érdekes. Akik eddig soha nem szóltak meg semmiben. Hát most sem. Még most csak nem se. Is utaltak rá. Most is ilyen, nem tudom, implicit módon, csak hogy jaj, milyen szép nap van, vagy milyen szép napra ébredtünk. Érdekes, amikor meg ugye. Gyermekvédelmi tüntetés volt, akkor még ő volt, neki állt feljebb. Tiborcz, Mészáros, és még hosszan lehetni azt a kört, aki a Fidesz kormányzás alatt emelkedett fel, és a miniszterelnökhöz közel áll, és önöket támogatja egyébként politikailag, hogy ez a gazdagodás, amit itt látott a magyar társadalom, ennek lehet abban szerepe ön szerint, hogy önök most ekkora vereséget szenvedtek. Emlékszem korábbi választási kampányra, talán a 22-es, vagy inkább a 18-as volt, mikor a említett úr fejével volt teleplakátolva a fél ország, és megnyertük azt követően a választást. Hát, akkor ennek nem volt közön szerint hozzá. Igen, következő na, emberarc. Ja, igen, ezt is mondták, hogy ja, de 14-ben, meg 18-ben, meg 22-ben is nagyon gazdagok voltak, hát akkor nem volt baj. Hát, de akkor is baj volt, de úgy látszik, hogy most már pofátlanul. Azt ne felejtsük, hogy 14-ben mondjuk a Mészárosnak 100 milliárdja volt, most meg 1700 milliárdja. Meg a Tiborcz hirtelen, nem tudom, top 20-30 a top 100 Tiborcs, listán. Tiborcs, akkor most nem fognak igyekezni hazaköltözni? Még tart az iskola, gondolom. Még nagyon tart. Most már akkor még egy szemeszterre beiratkozik. Most már hova siessen haza? Egy fugetz moment, a tegnapi énem szerint. Lehetséges, hogy túl közel került a kormány Oroszországhoz? Én nem gondolom. Azt tudom erre a kérdésre válaszolni és mondani, hogy a magyar emberek most úgy döntöttek, hogy változást akarnak. Ezt mi tudomásul vesszük, és gratuláltunk is a győztesnek. De hogyha ezt ki akarták próbálni, akkor ennek majd meg is kell fizetni az árát, és Oroszország kérdése hol jön be, bocsánat. Szerintem bejön például az energiaáraknál. Nézzék meg majd a magyar polgárok egy hónap múlva, hogy mennyibe kerül a benzin. Bocsánat. Na, tehát egy hónap múlva, tehát az gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy napja miniszterelnök körülbelül Magyar Péter, ha akkor magas benzinár, az mind a Fidesznek a sarab az meg. És akkor itt erről szó is van, tehát van ez a, hogy mennyi tartaléka van az országnak, gyakorlatilag alig van már. Oroszország már kimondta, hogy már igazából nem is vagyunk barátok. Nem voltunk barátok, nem is voltunk barátok sem. Ez van, hogy hatalomnak szól a barátság, akár Amerika felé, akár Oroszország felé, akkor nagyon gyorsan elhajítanak, és ez biztos furcsa lehet megélni Orbán Viktornak, aki eljött, hogy világot irányító szereplő, és miért nincs hatalma, már most már Trump is azt mondja, hogy ja, amúgy jó fej ez a Magyar Péter, a Oroszország azt mondja, hogy hát sose voltunk barátok, és akkor így, hát igen, nem hiszem, hogy az Orbán Viktor személyének szóltak ezek, miközben ő ugye ezt mondtam a Hajdú Péternél, hogy hát minden ilyen megállapodás az csak nekem szól. Ja, meg mindent újra kell tárgyalni. Így az a baj, hogy így hazudott, ezek a vezetők, de mondjuk érthető módon, hát világvezetője vagy világvezetőivel kell tárgyalnod, nincs időd bukott vezetőkre, értem, lehetnek jobban, meg minden, de hát sajnos ez, attól még ugyanúgy meg kell egyezni majd Magyar Péterrel, meg a Tisza párt a dolgokról, és hirtelen nem lesz olyan érdekes, hogy mit vekeng az Orbán Viktor. Na, csak ezt akkor nézzük meg, még a üzemanyagra visszatérve. Az egyetlen kormányozón képes erő ezt hagyja hátra az utána lévő pártnak. Itt lehet látni, hogy mennyi a gázolaj, 1000 tonna, millió? Kilotonna. Kilotonna. Mindegy mennyisége, nézzük csak a számokat. Ugye január 31, 520 egység, február 28, 530, március 31, 143. Tehát gyakorlatilag fogyogat. Fogy az egészen, miközben védettár van, tehát hogy nem elég, tehát hogy ezt mindig elmondom, és felfoghatatlan számomra, hogy emberek, jó, nem szavaztak most már erre a pártra, de hogy azt mondják, hogy ők az egyetlen kormányzni képes erő, és egy ilyen olajválságnál, ami nálunk van, hogy nem jön olaj, védettárat vezetnek be, hogy ja, vegyétek, vigyétek, olcsó. Igaz, hogy nincs utánpótlás, és fogy el, de vigyétek. Ahelyett, hogy kormányoznának, és azt mondanák, hogy jó, figyelj, mi lenne, hogyha most minden cég, aki tudja, home office vezetne be minden napra, mint a Covid-nál. Működött, nem? Hirtelen üresek voltak az utat. Nem kell bezárni az embereket, de lehetne kormányzatilag azt támogatni, hogy jó, legyen home office. Hogy akkor légy szíves, a tömegközlekedést választhatok, akinek nem sürgős a munkája az, hogy álljon a Budaörsi úton a dugóba egyedül egy kibaszott autó, és pöfékelje a kibaszott gázolajat. Nem, az van, hogy védett. Az, hogy egy kicsit drágább lenne a benzin, azzal is valószínűleg kevesebben járnának be kocsival. Hát, az meg a már, de igen, azt mondom, és hogy akkor még nem is fogynál olyan gyorsan, és akkor akinek tényleg nagyon fontos, és drágábbat is kifizet azért, mert nagyon fontos, vagy a cégeknek, annak meg marad. De most hirtelen elfogy majd mindenkinek egyszerre, és mikor fog elfogyni? És mikor fog elfogyni, Ádám? Hát amikor mondjuk átveszi a Tisza párt a kormányzás, és akkor jó, hát akkor most nincs nagyon olaj, meg el kell engedni ezt a védett árat, mert nincs benzin és gázolaj ebben a kibasztott országban a Fidesznek áll, és akkor a Fidesz fogadjunk, egy napot nem fognak várni, ott fognak jönni, na látjátok, tönkrement az ország. Miközben az meg ez az ő saruk, mind. Tehát, hogy ez annyira undorító, és annyira tudom, hogy ez lesz, és annyira már most előre fölkúrtam az agyamat. Nem, pedig... nem csak a kasszát pakolták ki, hanem a készleteinket is szépen lassan kipakolják. De elvileg ugye április végén újraindul a kőolajvezeték, és akkor elkezd okoskodni ez a nyomorult is, hogy hát nézzük meg, egy hónap múlva mennyi a benzine. Egy hónap múlva még ők lesznek? Kb. Hát kb. Igen. De nem, pont akkor, amikor már nem ők lesznek. Majd nézzük meg. Hát bazd meg. És az kinek a sara? Érted? Tehát, hogy... Majd nézzük meg, hogy egy hónap múlva, hogy mennyi orvos van a kórházakban, meg mennyi tanár az iskolákban. Majd nézzük meg. Majd nézzük meg, mennyit késik a MÁV. Fú, és te ez lesz. Nyáron ez le lesz rohadva a MÁV. Így, amikor mennek Balaton az emberek, és akkor így mondják, hogy na, megint hogy áll a MÁV, pedig már Magyar Péterék vannak, és így tesó. A Lázár MÁV-val fog bemenni dolgozni, és ott rakjuk el a sortokat, hogy ezt nem hiszem el. Na jó van. Mindenki úgy, tankoljon most. Gyors fogyasztjuk ki, és akkor nézhetnek. De már így is a Magyar Péterre fognak, tök mindegy. Persze. Tök minden emberek úgyse fogják föl, főleg a maxszavazóik. Azt tegnap a villamoson láthattam, hál' Istennek nem vert meg engem, vagy nem próbált. Inkább olyan részeg volt, hogy azért valószínűleg ezt tudtam volna kikerülni. Hát, az magáninterjú is volt. Erről is lemaradunk. Úgy látszik, hogy nem lett kevésbé izgalmas ez a dolog, sőt, kifejezetten érdekes irányt vett. Az, hogy milyen ocsmányságokat követnek el mindenféle következmény nélkül, azt szerintem már így 17. évébe lépve eléggé fárasztó és unalmas lenne. Szerintem a közélet így sokkal izgalmasabb lesz, ahogy látom. Végre nem csak azt lehet mindig leszűrni, hogy bazen már megint megtették, és megint nem lett következménye. Ez az állóvíz felkavarása az mindig jó, és mindig érdekes dolgok születnek belőle, és úgy látszik, hogy most is ez van. Úgyhogy kíváncsian várom a következő napokat. Kíváncsian várom, hogy ma kimegy a Partizánba. Navracsics visszavonult, azt mondta, úgyhogy gondolom este ő fog pofázni. Biztos nagyon komoly véleménye lesz, hogy hát ő nagyon jobb oldali, nagyon morálisan, nagyon magasan van. Lesznek itt még érdekes dolgok, és még a Tisza át se vette. Kormányos. Mire hát veszi, hogy Fidesz már romokban lesz. Hát na, meglátjuk. Úgyhogy továbbra is beszámolunk, hogy mik történnek. Holnap mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az, hogy ki tesztek. I'm not gonna lie, dollar has a pun on Yagi, her brain fried. My lady papa zenny, had a lady popping molly, why she waiting on me? Yogi my area, yogi my area. Keep on heading if you want, I drive it like a nut. I don't wanna hear you, jiggy town, I ain't gonna know. Like I'm Bango, cutting my hair. I just keep going though, so she's gonna make what's